Zawsze chciałem być raperem, ale chuj wie kto. Ale zasnąłem za sterem, teraz widzę dno. To jest oda do młodości i mój okręt płynie dalej. Oby nie do nicości i poprzez burzliwe fale. Póki to 5 dni w tygodniu, jestem na wynajem. Spółki co jak opium, daję złudzenie, że jest rajem. Zapierdalam jak parobek, za chujowy zarobek. Zwiększając swój dorobek, sprzedają mój urobek. A mnie na chleb nie wystarcza. To tak kończą raperzy, że bieda ich wykańcza i przestają w hip-hop wierzyć. Miałem nagrać klasykę, rapować giętkim językiem i pokazać słów plastykę, a nie machać mieczykiem jak to. Czy jak syzyf z kamieniem, idę wciąż pod prąd. No i mam puste kieszenie, ten rap wciąż jest marzeniem. Jedną szansą wyjścia z dupy, bo tu gdzie to podziemie. Czuję jakby świat był głuchy, zawsze miej wiarę. Nie patrz się na szare, życie jak na karę. Tylko wprowadź w nim zmianę, olej ten zament. Lub pisz swój testament, niech wiara w lepsze jutro stanowi twój fundament. Zawsze miej wiarę, nie patrz się na szare, życie jak na karę. Tylko wprowadź w nim zmianę, olej ten zament. Lub pisz swój testament, niech wiara w lepsze jutro stanowi twój fundament. Trzeba zapierdalać jak Purnejka, dawać mi tego stejka. Nie opierdalać się z lipą, by nie popełnić mistake'a. Lecz mówiąc na poważnie, to jak miałem lat naście, śledząc świat uważnie, miałem bujną wyobraźnię. Potem podcięli mi skrzydła, zawistni przegrani, tacy co wpadli w sidła swojej wyobraźni granic. I wmawiali mi kity, że talent ma limity i że fart daje szczyty, nie ducha hart wyśmienity. Nie słuchaj tych co się rodzą i są indoktrynowani, że ludzie na świat przychodzą wygrani lub przegrani. Głupi przyrównuje ciebie do swego poziomu, a gdy znajdziesz się na glebie, cieszy się z tego wśród ziomów. Dla nich nie ma już ratunku, wybrali wegetację. Osoba tego gatunku tylko toczy dywagacje, czy filozof ma rację. A może tak to bywa, że tylko ten co ma farta, ten w życiu coś zdobywa. Zawsze miej wiarę, nie patrz się na szare, życie jak na karę. Tylko wprowadź w nim zmianę, olej ten zament. Lub pisz swój testament, niech wiara w lepsze jutro stanowi twój fundament. Zawsze miej wiarę, nie patrz się na szare, życie jak na karę. Tylko wprowadź w nim zmianę, olej ten zament. Lub pisz swój testament, niech wiara w lepsze jutro stanowi twój fundament. Bez ryzyka nie ma zysku, nie poddawaj się lenistwu. To muzyka, więc nie pyskuj, jak nie chwytasz to pysk stul. Już mam dosyć słuchania o tym, co mi się nie uda. Od ludzi, którym do przetrwania potrzebna jest woda, żeby wszystkie zapić porażki tych realistów, których z idealistów czas robi materialistów. Mówią, że są dojrzali, oni są kurwa zgnici. W środku poumierali i stali się pospolici. Bądź głuchy na wrony, chyba że chcesz być nikim i nie krać jak one. Gdy jesteś wśród ich kliki, to dla nich będziesz nikim. Ale wciąż trzymaj się planu, nie wpuszczaj do swej psychiki ich opinii taranu. Jasnej drogi nie spaczam, choć niszczyło mnie wielu, nigdy im nie wybaczam, zawsze idę do celu. Nieważne jakim tempem i wśród jakich warunków, niezmiennie zmierzał będę w tym jedynym kierunku. Zawsze miej wiarę, nie patrz się na szare, życie jak na karę. Tylko wprowadź w nim zmianę, olej ten zament. Lub pisz swój testament, niech wiara w lepsze jutro stanowi twój fundament. Zawsze miej wiarę, nie patrz się na szare, życie jak na karę. Tylko wprowadź w nim zmianę, olej ten zament. Lub pisz swój testament, niech wiara w lepsze jutro stanowi twój fundament.